1996 roku zażądał kary śmierci dla 17-letniej sanitariuszki AK, słynnej Danuty Siedzikówny Inki. Zażądałem wyjaśnień od dowódcy garnizonu Koszalin, który podjął taką decyzję, napisał na Twitterze Tomasz Siemoniak, a rzecznik ministra Jacek Sońta dodaje. Minister Siemoniak jest zbulwersowany tą sytuacją. Żadna korespondencja, żadne pisma w tej sprawie nie przechodziły do Ministerstwa Obrony Narodowej. Natomiast faktycznie bezpośrednio Związek Żołnierzy Wojska Polskiego złożył wniosek z prośbą o asystę honorową w garnizonie koszalińskim. Dowódca tegoż garnizonu podjął pozytywną decyzję, nie sprawdzając, podejrzewam, dokładnie życiorysu byłego żołnierza zawodowego. Szef MON-u dodaje, że prawdopodobnie dowódcy koszalińskiego garnizonu zabrakło wyczucia i zapewnia, że taka sytuacja więcej się już nie powtórzy. Minister podjął decyzję, żeby wyeliminować tego typu zdarzenia na polecenie ministra Siemoniaka. Dowódca garnizonu Warszawa wyda taką instrukcję czy wytyczne, które na pewno pomogą przy podejmowaniu decyzji w takich przypadkach, jakie mają miejsce. Pułkownik Ludowego Wojska Polskiego Wacław Krzyżanowski to pierwszy stalinowski prokurator, któremu Instytut Pamięci Narodowej postawił zarzuty przed sądem, oskarżając o udział w komunistycznej zbrodni sądowej. Wojskowy został jednak uniewinniony. Lekarze konsultanci rezygnują ze stanowisk. Nie widzą powodu, dla którego mieliby upubliczniać swoje zarobki. Uważają, że wystarczyłoby je przedstawić ministrowi zdrowia, a ten w razie posądzenia medyka o korupcję miałby odpowiednią dokumentację. Problem pojawił się na początku września, kiedy weszła w życie ustawa nakazująca lekarzom konsultantom ujawnianie swoich dochodów i powiązań na przykład z firmami farmaceutycznymi. Według profesora Jerzego Kruszewskiego, który zrezygnował z funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie alergologii, nowe przepisy są zbyt restrykcyjne. Gdy otrzymałem do opiniowania projekty tych rozwiązań, to się po prostu przeraziłem. Trzeba zgłaszać wszystkie badania kliniczne, które się prowadzi. Jest pytanie, dlaczego tylko lekarze mają podlegać takim regulacjom? Współpraca z firmami farmaceutycznymi jest niezbędna do ciągłego doskonalenia lekarzy, ale właśnie dlatego tak ważna jest przejrzystość tych kontaktów, przekonuje wiceminister zdrowia Piotr Warczyński. Konsultanci decydują o wydawaniu milionów złotych ze środków publicznych, z naszych składek i pełnią funkcje publiczne. Wobec tego powinni pokazać swoje powiązania, właśnie publicznie pokazać. Dotychczas z pełnienia funkcji konsultantów medycznych zrezygnowało już 26 osób. Teraz Hiszpania i nie najlepsze informacje z Madrytu. Pogorszył się stan pielęgniarki zarażonej wirusem Ebola. Od tygodnia Teresa Romero ma podawaną surowicę zawierającą antyciała osób, które w Afryce pokonały chorobę. Żaden z 15 pacjentów poddawanych w madryckim szpitalu kwarantannie nie ma objawów eboli. Nie ma w Hiszpanii osoby mogącej zarazić tym wirusem oprócz samej chorej. Dlatego z punktu widzenia zdrowia publicznego możemy być spokojni, zapewniał Rodriguez Artalejo. Członkowie Komitetu Naukowego utrzymują kontakt z epidemiologami z Europy, m.in. z Francji i Niemiec. Za pośrednictwem ambasady USA nawiązują kontakt z lekarzami opiekującymi się pielęgniarką zarażoną ebolą w Dallas. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Protest ukraińskich żołnierzy. Prawie 1000 poborowych przed administracją prezydenta w Kijowie żądało dziś zwolnienia do domu, bo okres ich służby dawno już minął. Większość z nich służy po 1,5 roku, choć już 6 miesięcy temu powinni wrócić do domów. Jeden z nich, który pragnął pozostać anonimowy, powiedział mi, że warunki są bardzo trudne. Miesięcznie otrzymują oni równowartość 40 zł. Nasi rodzice są w domu, a ktoś ma tylko matkę, kredyt. Przeżyć za takie pieniądze się nie da, nawet jeśli ciebie karmią. Inny wojskowy dodał w rozmowie ze mną, że ciężko jest także psychicznie. Żołnierze bronili poprzedniej władzy w czasie Majdanu, a teraz część z nich walczy z separatystami i rosyjskimi najemnikami. Mamy dosyć. Ile można czekać i to znosić? Gwardia Narodowa zaproponowała żołnierzom, że da im urlop, a w tym czasie ostatecznie rozwiąże kwestię przedłużającej się służby. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Teraz już o sporcie Adam Malecki. Po spektakularnym zwycięstwie z mistrzami świata Niemcami nasi piłkarze jutro zagrają ze Szkocją. Będzie to trzecie spotkanie eliminacji Mistrzostw Europy. Polacy wygrali w dwóch pierwszych meczach 7-0 z Gibraltarem i 2-0 z Niemcami i są liderem grupy. Szkoci przegrali 1-2 z Niemcami, pokonali 1-0 Gruzję. Polaków czeka ciężkie spotkanie. Zapomnijmy o sobotnim meczu, sugerował na konferencji prasowej Arkadiusz Milik, strzelec jednej z bramek przeciwko Niemcom. Dzisiaj jesteśmy przed kolejnym, przed Szkocją. Wiadomo, że ten mecz z Niemcami przeszedł do historii, ale już staramy się na tym nie skupiać. Mamy kolejny mecz ze Szkotami i to jest teraz najważniejsze. Spodziewam się, że drużyna zagra równie dobrze, jak w sobotę, mówił Adam Nawałka. Czeka nas bardzo trudne spotkanie, niemniej jednak z takim dużym optymizmem przystępujemy do tego meczu. Między innymi ze względu na to, że mecz z Niemcami naprawdę był na bardzo dobrym poziomie. Mecz Polska-Szkocja jutro o 20:45 i tym razem mecz odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Także dzisiaj rozgrywane są spotkania eliminacji Mistrzostw Europy. Trzeci mecz w grupie A wygrali Czesi po zwycięstwie z Holandią i Turcją. Dziś wygrali na wyjeździe z Kazachstanem 4-2. Mariusz Fürstenberg zagra w drugiej rundzie turnieju tenisowego w Wiedniu. Polak oczywiście rywalizuje w deblu, a jego partnerem jest Hiszpan David Marrero. Na inaugurację pokonali Holendra Jesse Galunga i Michaela Winusa z Nowej Zelandii. Wynik 6-4 i 6-4. 3-1 za to Aluprof Bielsko-Biała wygrał z Naftą Piła. Był to mecz drugiej kolejki Ekstraklasy Siatkarek. W tabeli Aluprof jest trzeci, Nafta Piła zajmuje 12. pozycję, a liderem jest Atom Trefl Sopot. Przed nami deszczowa noc na północy. Jutro padać już będzie prawie w całym kraju, choć synoptycy obiecują też przejaśnienia. 15 stopni pokażą termometry w Gdańsku, 17 w Poznaniu, 19 w Białymstoku, 20 w Katowicach, 23 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wielkie wydarzenia artystyczne z okazji Dnia Papieskiego w Polskim Radiu. Dalekie. Najwybitniejsi polscy kompozytorzy. Wybrzeża. Młodzi aktorzy i piosenkarze skupieni wokół Ireny Santor i Janusza Radka. Ciszy. Przewodnikami po poezji Karola Wojtyły będą Piotr Frączewski i Krzysztof Gosztyła. Dalekie wybrzeża ciszy. Zapraszamy do studia imienia Witolda Lutosławskiego. 16 października, godzina 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca Scena Otwarta. Wystąpią Camea Dance Company z Izraela, Teatr Państwowy z Koszyc, Hiszpańska Dances Compania, Polski Teatr Tańca, Dada von Bzdulow, Szkoła Baletowa w Bytomiu, Art Color Ballet. Wystawy, filmy, warsztaty, spotkania. Tarnów, 10-19 października, Centrum Sztuki Mościce. Festiwal finansowany z budżetu województwa małopolskiego. Zapraszam na 30. Warszawski Festiwal Filmowy. Bilety już od 1 października w Kinotece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się godzina 21:09. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Klub Trójki. Proszę Państwa, tą książką najdosłowniej się wzruszyłem, bo jest to piękna i smutna historia miłosna, w dodatku niezmyślona, a co chyba najdziwniejsze, niewyizolowana ze spraw narodowych i społecznych, bo bohaterowie tego romansu byli mocno zaangażowani w działalność opozycyjną. Mowa o książce zatytułowanej Listy jak dotyk, która zawiera wybór korespondencji między Grażyną i Jackiem Kuroniami w okresach, gdy Jacek Kuroń siedział w więzieniu oraz gdy potem oboje znaleźli się w obozach internowania w stanie wojennym. Ja czytałem wspomnienie Jacka Kuronia i wiedziałem oczywiście, że wbrew pozorom nie do końca pasował do niego tytuł Homo Politicus, ale co innego wiedzieć, a co innego przez 300 stron śledzić relacje między zakochanymi małżonkami. Obojga autorów już nie ma z nami i dlatego nie sądzę, żeby ta publikacja była ani dyskrecją. Raczej przeciwnie, powinniśmy wiedzieć, że takie piękne historie mogą się zdarzać nawet w niesprzyjających warunkach. I właśnie o listach jak dotyk będziemy dziś rozmawiać. Proszę Państwa, w studiu są z nami pani Maria Krawczyk, redaktor Wyboru Listów Grażyny i Jacka Kuroniów. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz profesor Andrzej Friszke, historyk, który do tej książki, przypominam tytuł listy jak dotyk, napisał wstęp. Witam. Witam, dzień dobry. Na Państwa pytania i opinie czekam pod adresem klub@polskieradio.pl, klub@polskieradio.pl, a za mniej więcej pół godziny włączymy telefon i to będzie, jak zawsze, 22 i 7 trójek. Jak te listy do nas dotarły właściwie? No, historia jest długa tutaj i ciekawa. Podczas licznych przeszukań w domu Jacka Kuronia wszystkie dokumenty, które się tam znajdowały, trafiały do Służby Bezpieczeństwa, która je tam pilnie analizowała i pozostawały jako tak zwany depozyt w archiwach SB. Pod koniec lat 90. już po zmianie systemu Urząd Ochrony Państwa znalazł te wszystkie dokumenty i postanowił oddać je różnym opozycjonistom, ogłosił w prasie listę nazwisk, poprosił, żeby się oni zgłaszali. No i Jacek całą sprawę zignorował, co ciekawe. To nie był człowiek drobiazgowy, więc takimi rzeczami się nie przejmował. Jednak do niego zaczęli wydzwaniać dziennikarze i pytali, no co tam jest w tym całym depozycie. No i Jacek Kuroń postanowił jednak się zainteresować. Zadzwonił do Urzędu Ochrony Państwa i nagle w jego domu pojawiły się cztery wielkie pudła z różnymi papierami. One tam sobie stanęły. No oczywiście bardzo przeszkadzały w funkcjonowaniu, więc Jacek Kuroń postanowił oddać je do ośrodka Karta. Wiedział, że znajdą tam dobre miejsce i rzeczywiście trafiły one do nas, zostały zdigitalizowane, opisane. Całe archiwum do dzisiaj jako kolekcja osobista Jacka Kuronia jest u nas, jest udostępniana i właśnie jednym z takich emanacji tej kolekcji jest ta książka, czyli listy jak dotyk, które no właśnie wszystkie, czy tam prawie wszystkie listy Kuroniów w tej kolekcji się znalazły. No właśnie, bo to jest wybór, bo rozumiem, wybór nie tyle, że pani opuszczała jakieś listy, ale tam co pewien czas, nawet dosyć chwilami gęsto są znaki opuszczeń. Rozumiem, że pani opuszczała jakieś fragmenty tych listów. To nie jest in extenso to, co oni pisali do siebie. Tak, tak. Jednak to nie jest edycja źródła, więc my nie chcieliśmy podawać wszystkiego. To jest zdecydowanie książka do czytania, więc potrzebowała takiego redaktorskiego przygotowania, także wyboru. Trzeba powiedzieć, że te listy powstawały prawie na przestrzeni 20 lat. Jacek Kuroń przez całe swoje życie prawie 9 lat spędził w więzieniu, więc można sobie wyobrazić, że to jest ogromny szmat czasu. I żeby podać czytelnikowi coś atrakcyjnego, czytelniczo właśnie, potrzebny był taki wybór, żeby te listy, mówiąc wprost, nadawały się do czytania. To znaczy, żeby nadmiernie nie nużyły, żeby widać było tam pewien rozwój tych osób, kolejne wydarzenia. Aha, stąd taka praca właśnie nad samym wyborem. Ale rozumiem, względy dyskrecji działały także? Tak, tak. Świadomie przyjęliśmy taką zasadę, że pomijamy jakby jakieś prywatne wątki, ale dotyczące innych osób. Nie, no właśnie, bo jednocześnie to bardzo intymna jest korespondencja przecież w gruncie rzeczy. Jest. Ale w tej intymności też jest atut jej. To znaczy, oni tutaj nie starają się grać czy ukrywać, jednak bardzo oboje chcą dzięki tym listom przezwyciężyć tą odległość, która ich dzieli, więc starają się mimo cenzury, przez którą te listy przechodziły, poczuć się jak najbliżej siebie. Stąd no właśnie wielka praca, żeby się i drugiej osoby nie oszukiwać, nie grać jakiegoś bohatera, żeby pokazywać swoje słabe strony, żeby właśnie być cały czas razem. Jacek Kuroń w latach 90. był jednym z najpopularniejszych polityków polskich, choć to się nie przełożyło wtedy na wynik w wyborach prezydenckich, jak wiadomo. Ale dorosłe życie zaczynało od działalności, którą wielu ludzi do dziś mu źle pamięta. Grażyna, co mnie rozbawiło, pisze w pewnej chwili o synu. Maciek wypytywał mnie o twoją biografię, pytał, co to za tempe, a w końcu zapytał, czy to tatuś zmienił poglądy, czy ja jeszcze nic nie zrozumiałem. No tak. No tak, Jacek Kuroń rzeczywiście jako bardzo młody człowiek, 14 lat właściwie miał, 15, jak zaczynał działalność polityczną, to był mniej więcej 49 rok, 48 może nawet. I rzeczywiście wchodził jako taki radykał, komunista. Tak się uważał, za komunistę, za radykała. I miał okres właściwie do 53 roku zaangażowania w struktury ZMP przede wszystkim, czyli Młodzieżowej Organizacji na etapie szkolnym i nawet w pewnym momencie na etapie akurat w Politechnice Warszawskiej, chociaż on historię studiował, no ale taka była struktura jako tam sekretarz propagandy i tak dalej. To się w 53 roku dość wyraźnie załamało, ta jego aktywność, zarzucano mu, że nie dokładnie opowiedział swój życiorys, bo to były takie czasy, że trzeba było dokładnie opowiedzieć i tam ukrył jakieś... O matkę szlachciankę, tak? Tak, tak, że matka szlachcianka nie powiedział, a nie chciał powiedzieć, bo rzeczywiście to była rodzina zaangażowana też w różne sprawy przedwojenne, raczej prawicy niż lewicy. Więc rozumiem, że on się wtedy tego... Ojciec lewicowy z kolei. Tak, ojciec był lewicowym socjalistą. Lewicowym socjalistą, ale też z PPS przedwojennej, więc legalnej, oficjalnie uznawanej partii. Ja bym powiedział, że to, co jest ważne i myślę, że od tego czasu jest jakby ciągłością pewną. Od tego zaangażowania komunistycznego. To jest skupienie dużej uwagi na ludziach biednych. Bo niezależnie od tego, co byśmy tam nie sądzili o tym komunizmie i o tej ideologii, to on, że tak powiem, tak sobie układał tą aktywność również w tamtym czasie, że się zajmował tymi najbiedniejszymi dziećmi właściwie. Jakieś ogródki jordanowskie, jakieś wycieczki, jakieś, że tak powiem, elementy uczenia kultury takiej podstawowej, prawda, o zdrowie, dbało się o takie rzeczy, o to, żeby te dzieci wyjechały na wakacje. On się właściwie tym wszystkim zajmował jako działacz ZMP jeszcze właśnie w dzielnicy żoliborskiej od początku lat 50. I to bym powiedział, przy różnych zmianach oglądu sytuacji ogólnej, w stosunku do idei, w stosunku do tego, co się w Polsce dzieje, narastającej krytyki tej rzeczywistości, to był pewien element trwały. To znaczy jego zawsze do końca interesował taki zwykły człowiek, nie tylko dzieci, ale właśnie zwykli ludzie. I żeby te zmiany, ta walka, te... również po roku 89, te wszystkie przemiany nie traciły z pola widzenia takiego właśnie zwykłego człowieka. To cały czas było w nim bardzo mocno obecne i w więzieniu też. No tak, ale żeby już kończymy te lata 50, bo no, listy zaczynają się 10 lat później, ale żeby też nie przesłodzić, no bo on wierzy i winie jednak mówi o tym, że też się zaangażował w sprawy, które w pewnej chwili uświadomił sobie, że jednak moralnie są nie do przyjęcia. To nie tylko były ogródki ordenowskie. Nie tylko, ja powiedziałem, już był, w pewnym momencie był nawet propagandy na poziomie Politechniki Warszawskiej. Wygłaszał ostre przemówienia, wygłaszał, że tak powiem, potępienie reakcji i takie różne rzeczy. Ludzie mają pretensje do niego o harcerstwo, ale zdaje się, że mieszają dwa wydarzenia w dziejach harcerstwa. Regularnie mówią o czerwonym harcerstwie w kontekście Kuronia, a Kuroń zajmował się welterowcami, a nie czerwonym harcerstwem. To jest bardziej skomplikowane i to jest w ogóle najmniej znany obszar jego aktywności. Znaczy, on rzeczywiście stał na czele drużyny walterowskiej, to jest od 57 roku do 60 mniej więcej, jako kierował, a potem przyszedł na szczebel centralny i w zasadzie stał się osobą znaną, bym powiedział, ogólnie, bo był członkiem głównej kwatery harcerskiej. To jest w sumie takich, no nie wiem, tam 10 osób, które kieruje harcerstwem w ogóle w skali kraju. Był tam przez 3 lata, jeśli dobrze pamiętam, i rzeczywiście wdrażał wielką reformę harcerstwa, która rzeczywiście nijak się miała do tradycji harcerskich. O to ogromne są pretensje. Natomiast ja bym powiedział, że to też nie jest takie wszystko proste, bo to była taka z kolei wdrażanie do zaangażowania harcerzy w życie społeczne. Właściwie to harcerstwo, jakie on sobie wymyślił, jakie chciał robić, to było budowanie małych komórek społecznej aktywności, o tak byśmy powiedzieli, i właśnie przyuczanie ludzi do zaangażowania społecznego, nie w tym złym sensie, prawda, jak to w komunizmie bywało, tylko robienie różnych rzeczy konkretnych, właśnie budowania tam czegoś, uczenia czegoś, prowadzenia ludzi do tych dzieci, do muzeum i tak dalej. To on, że tak powiem, chciał tworzyć zespoły takich, prawda, małych jeszcze, dorastających ludzi wyczulonych na aktywność społeczną. W gruncie rzeczy cała ta struktura temu była podporządkowana, którą wymyślił, i to się zawaliło, co się też nie pamięta. Nie dlatego, że tradycyjni harcerze go wykosili, tylko aparat partyjny, bo podstrzegł on, że to jest groźne. Że to nie będzie organizacja, która będzie się łatwo poddawała kontroli i no, nawet nie manipulacji, ale rozkazodawstwu, bo przecież harcerstwo w gruncie rzeczy podlegało różnym pionom politycznym, było w szkole narzędziem działania społecznego, takie jak sobie tam wymyślano w tych różnych akcjach. On to właściwie wszystko chciał burzyć, chciał budować spontaniczny ruch społeczny z harcerstwa. No to teraz Grażyna Kuroń, bo ona się pojawia, młodsza od niego o 6 lat. W jakich okolicznościach się poznają? No to piękna historia, z którą Jacek opisuje w Wierze i w Winie, ale też w samych listach powraca do tej historii. Grażyna, kiedy ją spotyka właśnie na obozie walterowskim, jest młodą 15-letnią dziewczyną, która zwraca swoją uwagę i swoją urodą, ale też takim właśnie dobrem. Ona, jak pisze Jacek, właśnie zwracała uwagę na te maluchy. To znaczy, te dzieci z jej zastępu były zadbane, były radosne. No, była taką dobrą osobą. I Jacek jakoś czuje się tym oczarowany, no ale ona jest zastępową, Jacek jest komendantem całego obozu, no tu widać dużą dysproporcję. No, on ma 21 lat, na 15. Tak, no. Więc w tym wieku to też jest bardzo duża różnica, no ale pojawia się właśnie między nimi uczucie i ono ma różne takie koleje, prawda? Są razem, potem się rozstają na rok, Jacek jakoś sobie musi dać radę z poprzednim związkiem. No, wreszcie biorą ślub. Grażyna ma wtedy 19 lat, więc ona jest młodą osobą. Jest tuż po maturze, rozumiem. Tak, zaczyna studia, więc trochę jest tak, że Jacek chyba jest taką pierwszą jej miłością, a na pewno jest taką takim człowiekiem, mężczyzną, który ją prowadzi, z którym ona dorasta i jakby razem już od właśnie takiego młodzieńczego wieku razem żyją, razem tworzą swoje ideały. To jest taka już od samego początku bardzo, bardzo silna wspólnota. Wspólnota miłości, ale też takiej właśnie współpracy, przyjaźni, takiego wspólnego życia, namysłu. Ja pamiętam z jakichś bardzo wczesnych lat, więc nie potrafię powiedzieć, kto jest autorem tego aforyzmu, który rozróżniał miłość jako patrzenie na siebie albo miłość jako patrzenie w tym samym kierunku. To był jakby ten drugi model. Znaczy, to oni jakby byli otwarci na świat, będąc tą parą. Jakby, ja bym powiedziała, że jest to jedno i drugie. To znaczy, oni byli na pewno bardzo zapatrzeni w siebie, ale nie było to takie zapatrzenie zamykające. Tam zawsze byli inni ludzie, przyjaciele, znajomi, właśnie ludzie, którzy potrzebowali pomocy, i to się przez te lata wspólne różnie układało, bo różna była sytuacja i polityczna, i rodzinna, i taka towarzyska. No i Jacek był cały czas aktywny, to znaczy to był związek, prawda, w którym on bez przerwy jakby wychodził z domu, można powiedzieć, do różnych spraw, do różnych, a to harcerstwa, do działalności opozycyjnej, a to do obozów. Nawet jak oni byli razem, on nie siedział w więzieniu, no to on był cały czas zajęty bardzo wieloma sprawami politycznymi, społecznymi. Miał przyjaciół, prawda, Karola Modzelewskiego, miał tę młodzież, Adam Michnik i inni, prawda. On jakby cały czas był aktywny na tych różnych polach, a związek z Gajką był taką bazą, bym powiedział, taką bazą, takim miejscem, z którego się wychodzi, do którego się wraca. Mnie zaintrygowało, bo w pewnej chwili to zresztą jest jedno z licznych miejsc takich w tych listach. Ona pisze do niego, że no pisze o takim poczuciu, że czas przepływa przez palce, że nie potrafi się zorganizować, co zresztą chyba było raczej wyrazem takiego przesadnego samokrytycyzmu, jeśli dobrze rozumiem. Ale pisze w pewnej chwili, musisz wrócić i wziąć mnie w karby swojego tyraństwa. I co najlepsze, on na to odpowiada bardzo długim listem, w którym rzeczywiście projektuje jej, czym ona ma się zająć naukowo, bo ona musi koniecznie napisać doktorat. I to, co nieco później, co już właściwie się roześmiałem, chociaż z lekką grozą, bo on wraca do tematu tego jej doktoratu i pisze rozkosznie. Im więcej o tym myślę, tym więcej mi się ten mój pomysł tematu dla ciebie podoba. Czy to trochę była to szkoła żon? Znaczy on ją wychowywał cały czas? Bo jednocześnie we wspomnieniach ona się przedstawia jako osoba silna, która w gruncie rzeczy właśnie organizowała tę codzienność. I nie była taką podporządkowaną Jackowi. Jacek moim zdaniem każdego wychowywał cały czas. No to był jego taki sposób życia. Znaczy nasi słuchacze nie znali go, oczywiście mogą nie pamiętać, ale to był wszystkim wulkan energii. To był najbardziej wulkan energii ze wszystkich ludzi, jakich ja w życiu widziałem, a widziałem już dużo. Więc to jest pierwsze i o tym trzeba pamiętać. Znaczy człowiek o niesłychanej nadaktywności w pewnym sensie, nie mogący usiedzieć spokojnie, prawda? W związku z tym ja sobie wyobrażam, że on miał mnóstwo pomysłów, także jakby związanych z ich związkiem, z tym, co oni mają zrobić, gdzie oni mają pójść, czym się mają zająć, jaki problem rozwiązać. Tu cały czas coś się toczyło. Tu nie było miejsca na taki luz, na taki przepływ czasu bez, że tak powiem, pewnych zaangażowań. Tu cały czas coś się działo. Ja o to pytam, ponieważ miałem wrażenie, że ta książka, którą zresztą naprawdę chylę czoło, bo jest znakomicie zredagowana moim zdaniem, bo jest właśnie taką jakby powieścią w listach tak naprawdę, ale ona wymaga moim zdaniem trochę tak jak powieść, takiego czytania aktywnego, to znaczy rozumienia tego, co się czyta, bo oni bardzo pięknie siebie nawzajem opisują, natomiast jak każdy z nich zaczyna opowiadać o sobie, to zwłaszcza w jej listach moim zdaniem jest tam strasznie dużo takiego... No takich sądów, które potem jak się to konfrontuje z tym, co on z kolei mówi o niej, to nie wytrzymuje krytyki, no, kiedy właśnie ona mówi, że ona, że tak właśnie, że tak no, że nie potrafi się zorganizować, no a podczas to chyba nieprawda właśnie, tak? Tak. To chociaż znaczy, rzeczywiście doktoratu nie zrobiła, zdaje się. Nie, ale wydaje się, że zrobiła dużo więcej niż ten doktorat. Rzeczywiście Grażyna Kuroń sama o sobie mówi jako o takiej osobie depresyjnej, poddającej się jakimś chandrom. Pokazuje, że w pewnym sensie jest osobą słabą. Nie wiem, czy to jest kokieteria. Wydaje mi się, że też była taką osobą, Jacek w pewnym momencie pisze w takim liście na początku roku, to jest moment urodzin Grażyny, Pan Bóg nie pobłogosławił cię na zadowolenie, tylko właśnie na wieczne takie dążenie, wieczne takie niezadowolenie, które jakby skłania do tego, żeby robić więcej lepiej, i lepiej i cały czas nie ustawać w tych wysiłkach. Co ciekawe, też jak się przyjrzymy tym listom, one, Grażyna na początku jest bardzo taką osobą zapatrzoną w swojego męża w sumie bezkrytycznie i ona trochę pozwala się właśnie tak formować i tak przyjmuje wszystkie jego uwagi. Ale widać, jak dorasta też jako osoba. Jest taki świetny list z 77 roku. To wtedy jest, działa już KOR, więc telefony urywają się od rana do wieczora, a nawet i w nocy. Jacek wtedy siedzi w areszcie i właśnie znowu zaczyna o tym doktoracie i ona tak z pewną jednak przygoną mówi: Jacusiu, ty chyba sobie nie zdajesz sprawy z tego, co tu się dzieje. Pierwszy telefon o 6 rano. Ja już nie wiem, co to znaczy spać, więc ona też jako osoba dorasta i taka się staje dużo pewniejsza siebie do tego stopnia, że jakby na sam koniec wydaje się, że ona dźwiga całą sytuację. Koniec listów to jest historia ciężkiej choroby Grażyny i jej jakby perspektywy śmierci i widać, że Jacek Kuroń jest już absolutnie pogubiony. Znaczy, to jest dla niego znaczy taka egzystencjalna tragedia absolutna. I ona mówi właśnie: zobacz, my w coś razem wierzymy, my do czegoś dążymy, nie szalej, zobacz, ja wyzdrowieję, wszystko będzie dobrze. Właśnie ona jakby bierze na siebie ten ciężar zapewniania takiego spokoju, kształtowania sytuacji. Więc w tej słabości początkowej, a może nawet trudno powiedzieć, że tak było, ale jest jednak siła taka, która się skupia wokół wiary. Jacek tam pisał o dążeniu do Królestwa Wolności. To cały czas w nich jest. O tym ostatnim okresie to może za chwilę, czy coś... Ja bym chciał dodać. Znaczy, ja mam wrażenie, żebyśmy Gajkę Kuroniową wyżej ocenili, bo to nie jest tak, że ona była osobą słabą czy zagubioną. No oczywiście ja jej tak nie znałem bliżej, ale proszę sobie zwrócić uwagę, znaczy... To jest właściwie kobieta, która w gruncie rzeczy jest heroiczna. Mąż idzie do więzienia w 65 roku na 3 lata, wyjdzie na pół roku, trochę więcej, i znowu idzie na prawie 3 lata do więzienia. To są lata 60. Proszę sobie zwrócić uwagę, ona zostaje z małym dzieckiem w domu, musi zapewnić egzystencję, zarobić pieniądze na utrzymanie siebie i dziecka. Musi zapewnić temu dziecku wszystko, co się małemu dziecku zapewnia, prawda, kilkuletniemu chłopcu. Wszystko to się odbywa w warunkach, kiedy policja się tym wszystkim interesuje. Chodzi, sprawdza, podsłuchuje i tak dalej. W tamtym czasie to jest więzień polityczny, to jest bardzo mało takich ludzi. W związku z tym w gruncie rzeczy bardzo jest trudno znaleźć ludzi, środowisko, przyjaciół, którzy by się nie bali. Ludzie się boją kontaktu z taką osobą, bo natychmiast bezpieka się nimi zainteresuje, dlaczego oni do Kuroniowej chodzą. W związku z tym... w 68 roku, przepraszam, że wpadam w słowo, ale w 68 roku pada takie symptomatyczne zdanie. Rozumiem, że też chodzi o kontekst, znaczy o cały też te wydarzenia marcowe tak zwane. Pisze: poprzednio w każdym liście przesłałam pozdrowienia od przyjaciół, tym razem nie mogę tego napisać. Smutne, wszyscy się nas wyrzekli. No tak, bo ludzie się boją. Bo ludzie się boją, bo to po prostu, no ludzie są jacy są, no każdy się boi, że tak powiem, że straci pracę, że nie wiem, zrobią mu rewizję w domu, że dzieci na studia nie przyjmą, kontakty z Kuroniami, takie bliższe, no to właśnie do tego prowadzą. W związku z tym ona może mieć krąg przyjaciół, znajomych, wyłącznie też zdeklarowanych opozycyjnie i ma. To jest ten krąg studentów, Sewek Blumstein, Adam Michnik albo Jan Józef Lipski, czyli też ludzie, którzy przekroczyli już tą granicę strachu i sami się narażają. W gruncie rzeczy to zamyka ją, kiedy Jacek siedzi, w kręgu przyjaciół Jacka tak naprawdę. No, ale to właśnie się odbywa w trudnych warunkach, kiedy ona musi przede wszystkim znaleźć środki utrzymania siebie, rodziny i jakich takich warunków, żeby to dziecko dorastało w normalnym świecie. Bardzo trudna sytuacja. Słyszałem zresztą, że SBC określali ją jako lwicę jakoby. Znaczy, że mówiło się, że wobec tych prześladowców jest w ogóle znacznie ostrzejsza od Jacka Kuronia. Tam po skończeniu książki nie chciałem się z bohaterami rozstawać, jeszcze szperałem po tam stronach poświęconych im i tam znalazłem takie właśnie wspomnienie, że jak przychodzi robić rewizję, to Jacek był gotów herbatę robić dla tych, a ona była pryncypialna w tym momencie. Tak? To prawda, i ona najbardziej była pryncypialna, to trzeba przypomnieć taki moment, niesłychanie pryncypialny, to jest 80. rok, strajk w Stoczni Gdańskiej. Strajk się właściwie już kończy, to jest 30 sierpnia. Właściwie się finalizuje wszystko. I ona się dowiaduje, też nie tak wprost, dzięki, że tak powiem, pewnemu sprytowi, że Jacek ma sankcje. I tak samo inni ludzie mają sankcje, zaraz będą siedzieć. Sankcja, czyli prokurator zgodził się na 3-miesięczne aresztowanie, no co jest zwykle drogą do procesu potem. Więc ona wsiada w pociąg, jedzie do Stoczni Gdańskiej i tam robi awanturę. Znaczy dociera do, prawda, Wałęsy, dociera do Gwiazdy, dociera do Mazowieckiego, do paru innych, prawda, doradców i robi awanturę. Właściwie zmusza w gruncie rzeczy przez bardzo twarde stanowisko do tego, żeby strajk, odroczono zakończenie strajku i wymuszono, żeby oni wyszli z więzienia. Oczywiście ona napotyka na przyjaciół, którzy ją wspierają w tym, prawda? Alinę Pieńkowską, Gwiazdę właśnie, ale nie wszyscy uważają, że to jest słuszne, że być może, że tak powiem, jednak trzeba zakończyć ten strajk i powstanie Solidarności jest ważniejsze niż to, że może jeszcze posiedzą w więzieniu. Nie, ona tutaj staje przeciwko właściwie bardzo poważnym ludziom i przeprowadza to. Także ona potrafiła być niezwykle skuteczna w gruncie rzeczy. Do tych wielokrotnych aresztowań, bo w tej książce mamy cztery takie okresy. To jest właśnie ten 65-67, potem 68-71, potem 77 rok, czyli aresztowania związane ze sprawą Pyjasa i potem internowanie. I widać, jak Jacek Kuroń ma do tej świadomości, że bycie opozycjonistą oznacza długie rozstania z ukochaną żoną i kłopoty jej, ma coraz bardziej taki ambiwalentny stosunek, aż po obietnicę, że w ogóle skończy działalność opozycyjną. To on w 77 roku właściwie to wprost w jednym z listów deklaruje, na co ona zresztą odpowiada, po co te obietnice, przecież zdajesz sobie sprawę, że nie trzeba niczego robić, żeby dzielić twój los. Zgoda. I tu widać, że działalność opozycyjna, czy jej konsekwencje, czyli więzienia, aresztowania, że to nie było takie przyjemne i lekkie, zwłaszcza dla Jacka, który był właśnie tak z Grażyną związany. On nawet w którymś z listów z 82 roku w takich ostrych słowach mówi, że on odrzuca jakby to wszystko, to znaczy taka walka absolutnie, on ma to gdzieś. No, tak, tego typu słowa, tak. To tak, ale jednocześnie pisze w pewnej chwili, to zresztą takie zdanie, jedno z takich zdań, które no, człowiek od razu sięga po ołówek, żeby podkreślić sobie, żeby zapamiętać. My mamy wybór nie między heroizmem, a zwyczajnym życiem, ale małością albo czymś o wiele gorszym. To jest taka deklaracja, że właściwie oni są skazani na heroizm, jak rozumiem, jeżeli nie chcą mieć poczucia, że... No rozumiem, że nie dlatego, że tak wszyscy byli, bo też chciałem uniknąć takiego poczucia, że jak ktoś nie był Kuronie w PRL-u, to był od razu obuzem. No bo przecież nie, ale jednocześnie oni mają takie poczucie, że weszli na drogę, z której nie ma honorowego wyjścia, że muszą brnąć dalej, tak? Tak, i chyba co ciekawe, to oni... tak jak piszą w listach, nie odczuwali tego jako jakieś nieszczęście. To nie był dla nich dramat. To znaczy oni oboje byli tak przekonani do tego, co robią, że to była jakby naturalna konsekwencja. No, w to wierzymy, to jest nasza droga. No, niestety trzeba usiąść od czasu do czasu. No właśnie, pani Aniela napisała z takim pytaniem, czy zdarzyło się pani Grażynie Kuroń wyrazić w listach nutę żalu o wybór trudnej drogi opozycjonisty, który skazywał ją na strach, destabilizację życia rodzinnego, rozłąkę z mężem, samotność, żal o brak tak zwanego normalnego życia? Nie. Krótka odpowiedź. Jest taki jeden pasus, przypominam sobie, że jakby Gaja podchodzi trochę do tematu. To znaczy pisze, no wyobraziłam sobie, że jakby stajemy po stronie konformizmu. Ale jakby porusza ten temat. Widać, że coś tam ją nurtuje, natomiast nigdy nie powiedziała tego wprost, bo tak nie było. To znaczy to była jej chyba wiara taka właśnie w tą dobrą drogę. Pani Krystyna z kolei pyta, czy poznając Jacka Kuronia od tak intymnej strony jak prywatne listy, spotkaliście państwo z treściami, sytuacjami kontrowersyjnymi, a przez to z obrazem człowieka z krwi i kości, mającym silne, ale i słabe strony? Czy listy z tego typu treściami, jeśli takowe były, też znalazły swoje miejsce w zbiorze? Tutaj wybierając listy nie stosowałam żadnej cenzury tego typu, to znaczy bardzo się starałam, żeby to, co pisali o sobie i Grażyna i Jacek, żeby tutaj zaistniało, więc nie, jeżeli do czegoś się przyznają, to tutaj jest. Tutaj są tak zwane znaki z opuszczenia, czyli zaznaczone są fragmenty, które no, które nie pojawiły się w książce. Jednak przede wszystkim są to fragmenty, które z takiego punktu widzenia redakcyjnego, konstrukcyjnego po prostu nie powinny się znaleźć akurat w tym miejscu na przykład. Druga rzecz to są już rzeczy, które dotyczyły nie Grażyny i Jacka, tylko na przykład rodziny albo przyjaciół, więc te rzeczy pozostają w archiwum. Natomiast oboje autorzy, jeżeli mówią o czymś, to znajdziemy to tutaj. Tutaj nie ma tego typu uników. Ja przypomnę tylko, że nasz telefon 2027 trójek. Natomiast w związku z tym pytaniem muszę powiedzieć, że no z jednej strony to są żywi ludzie, bo tam są takie momenty słabości, momenty gorszych nastrojów, ale jednocześnie no przyznam, że jak czytałem, jak wykorzystuje czas uwięzienia Jacek Kuroń, to no chwilami odczuwałem taką mieszaninę zgrozy i niedowierzania, bo to jest facet, który no mógłby uznać na przykład, że nie wiem, wyśpi się na przykład, ale nie. On ma zupełnie jakiś inny pomysł na A przecież pracuje w więzieniu, w pralni, prawda? Nie to, że siedzi i nic nie robi w tej celi. Zgoda. I pracuje, i to ciężko pracuje, i w pralni. Jest okres, kiedy tam pracuje przy meblach, więc to jest naprawdę ciężka praca. To był w ogóle bardzo ciekawy rys charakteru Jacka Kuronia, wydaje mi się. On nigdy nie szedł w stronę nienawiści czy jakiejś krytyki sytuacji w tym sensie, że nie wiem, nie był w więzieniu, więc uważał, że to więzienie musi przeżyć jak najlepiej. I zresztą na samym początku dziękuję Gajce, że ona właśnie podsunęła mu tą myśl, żeby się uczył języków. I on to bardzo, bardzo rozwija. Jacek bardzo dużo czyta w więzieniu i można prześledzić, ponieważ w tym wyborze bardzo się starałam, żeby te tytuły pozostały, więc można czytać to, co Jacek wtedy czytał. Można zobaczyć, czy jaką literaturę profesjonalną, taką psychologiczną, socjologiczną czytał. Co ciekawe, dużo interesował się bardzo teorią małych grup, co później się rozwinęło, no w sumie w core, można powiedzieć. Tak. Czyli w ogóle w sam sposób, jak zmieniać Polskę, jak zmieniać... Chociaż przypomnijmy, bo to jest oczywiście sukces ma wielu ojców, ale rzeczywiście pomysł koru wyjściowo to był jednak Antoni Macierewicz i Piotr Naimski, o ile wiem. Kuroń włączył się chyba w tę działalność. No, to bardziej skomplikowane. To znaczy, no, pomysł założenia komitetu, ale pomysł na formę działalności organizacyjnej, właśnie małych grup, jawną, zgodną z prawem, formalnie zapisanym i tak dalej, no to jest Kuronia, bo to są też jego wcześniejsze teksty. Z 1974 roku taki głośny tekst. Czyli żeby nie licytować tutaj. Ja myślę, że to jest w ogóle bez sensu, takie licytowanie. Poza tym oczywiście w takich sytuacjach to środowisko tak żyło, że bez przerwy takie rzeczy dyskutowano. Jak działać? No to tak powiem, jak się dyskutuje, gada godzinami, to się wpływa na siebie. To trudno jest powiedzieć, prawda, gdzieś tutaj autora pomysłu znaleźć. Rzeczywiście on do tego jeszcze jak w pewnej chwili, ponieważ no, dotarcie do książek to też jest konieczność współpracy z Gają, która tam czasami mu znajduje bibliografię po prostu, albo tam załatwia mu książki. Tam jest bardzo ciekawy, jeżeli dobrze zrozumiałem z przepisu, skomplikowany problem takiego doktoratu, który on ma pisać, i promotor jest, zdaje się, osobą, która bardzo nie chce podpaść, a jednocześnie no, ma poczucie pewnej minimalnej przyzwoitości wobec doktoranta, więc tam niby pomaga, a w końcu daje się umywa ręce. A jak już nie ma książek, to on... I to jest taki piękny moment, kiedy on sobie sam opracowuje taką ankietę socjologiczną i zaczyna rozumiem, więźniami z ciężkiego więzienia tak rozmawiać, żeby móc takie jakieś kartoteki im zakładać i to takie, żeby można to było przeliczyć matematycznie i jakąś średnią wyciągnąć na korelację między domem rodzinnym a ich dalszymi losami, tak? Tak, jest... zdecydowanie, więc taki ten rys intelektualny Jacka Kuronia to jest bardzo wyraźny i też, co można od razu zauważyć, Jacek Kuroń siedział też w więzieniu z więźniami kryminalnymi, więc to były osoby silnie zdemoralizowane i nigdy w jego jakby komentarzu nie było jakiejś wyższości, pogardy. On właśnie mówił o nich jako o takich biednych ludziach, którzy nie dostali szansy, żeby stać się osobami w pełni. znowu taki namysł bardziej ogólny, który no, jakoś później się realizował już na innych polach, ale do tego też przywiodły takie obserwacje więzienne właśnie. Tak, ja myślę, że to jest bardzo ważne. Znaczy, trzeba powiedzieć tak, znaczy Jacek Koroń siedział jako recydywista. Drugi wyrok to już był jako recydywista, więc siedział wśród, że tak powiem, kryminalnych recydywistów. Rzeczywiście elementu bardzo zdemoralizowanego. I był jakby skazany, prawda, no, nawet można powiedzieć przez dwa i pół roku na takie towarzystwo. I on z tego wyciągnął parę rzeczy bardzo ważnych, myślę, również w warstwie politycznej, czy takiej społeczno-politycznej dla spojrzenia na różne sprawy. Po pierwsze, w zasadzie on już właśnie jako działacz też unikał potępienia ludzi. To znaczy, nawet jeżeli to byli ludzie z bardzo takich niskich, prawda, środowisk, bardzo tacy niekulturalni i tak dalej, on się jakby powstrzymywał przy takim twardym ich potępieniem, odrzuceniem, brakiem zainteresowania. W gruncie rzeczy on każdego poważał, można powiedzieć. To jest pierwsze. W związku z tym też myślenie o sprawach społecznych, no, było takie, żeby właśnie nie wykluczać nawet takich ludzi. Druga rzecz, że szło to w tym kierunku, że jeżeli człowiek jest zły, to nie dlatego, że jest zły, bo jest zły, tylko są jakieś powody, dla których jest zły. Właśnie tkwiące w wychowaniu, tkwiące w warstwie społecznej, tkwiące w złych doświadczeniach życiowych i tak dalej, i tak dalej. I trzecia rzecz bardzo ważna, to znaczy tam w tym więzieniu i w zetknięciu z tym złem jest chyba początek jego zwrócenia się ku religii. No ku chrześcijaństwu. Jako czemuś, co jest przeciwieństwem tego zła. On zresztą opisuje to w Wierze i Winie, a tutaj mamy kolejne do tego dowody, że on się styka z takim jakby sytuacją, opowieściami i reakcjami, które są złem immanentnym, diabłem można powiedzieć, prawda? I szuka tego, co ma być dobrem, przeciwieństwem tego zła. I to nie jest takie płytkie po prostu, o, bo zaczynam się modlić i już. Nie, nie, to jest głębokie przemyślenie natury człowieka, natury życia społecznego, kultury, tego, co powinniśmy zrobić, żeby dążyć do dobra. No, oparte o Ewangelię, szukanie Ewangelii, jakby podpowiedzi w Ewangelii. To jest cały, że jak powiedział, dialog Jacka Kurania z samym sobą, czy z Panem Bogiem, czy z Ewangelią, który trwa dziesiątki lat. Ale swój początek ma właśnie tam w tych doświadczeniach więziennych. I zresztą to śledzimy, to zresztą prowadzi aż do takiego, no, bardzo długiego, jak na to, jak na te możliwości, bo trzeba pamiętać te listy, jak zrozumiałem, no poza grypsami, które tam się pojawiają pod koniec, to oni mieli określoną liczbę stron. Nie, ten list nie mógł być za długi, ale jest taki bardzo duży list, no, który też pewnie dzisiaj się czyta inaczej niż się czytało wtedy, niż czytałoby się wtedy, ale taki list o lewicowości Jezusa w gruncie rzeczy i tam bardzo wyraźnie widać, że zasadniczy problem, bo tak, ideały etyczne przyjmuje coraz wyraźniej w oczywisty sposób. Jest kłopot z dwiema rzeczami, by tak powiedzieć. Jest kłopot z wyobrażeniem Boga osobowego. Tam zresztą w związku z takimi, no, z punktu widzenia chrześcijaństwa, aż bałwochwalczymi zdaniami, gdzie on mówi wprost, że miejsce Boga jest zajęte, bo to jest Gaja. Tak. A z drugiej strony jest kłopot z instytucją. To Gaja w pewnej chwili przytacza taką rozmowę, pisze: powiedziałeś jednemu z księży, że Bóg stawia nam wymagania przez drugiego człowieka. On na to tobie, że poprzez instytucję. I komentarz Gaji: oczywiście, że przez człowieka. Tak? Znaczy, ta instytucja jest problemem, chociaż trzeba pamiętać, że to jest Kościół Polski lat 70. w tym momencie, jeżeli dobrze pamiętam, więc to jest taki, dobry okres Kościoła w Polsce, nie wiem. Tak. Jeszcze powiedzmy, o tej lewicowości Jezusa, to z punktu widzenia takiego historiozoficznego, to jest do utrzymania cały wywód? No ja myślę, że tak, znaczy można tak interpretować, znaczy jakby powrót do Ewangelii i Jezusa jako symbolu właśnie ubóstwa, równości wobec ludzi, no to jest motyw bardzo mający ogromną historię, prawda, od średniowiecza zaczynając. Bardzo wiele nurtów chrześcijaństwa dążyło właśnie do powrotu do źródeł, czyli do Ewangelii, czyli ubogich rybaków i Chrystusa, że tak powiem, nauczającego zwykłych ludzi, prawda? To jest to jest jak najbardziej naturalne. Bo ja miałem wrażenie, jak czytałem ten list, pomyślałem sobie o książce, która wtedy już była wydana, o rodowodach niepokornych Cywińskiego, gdzie jest w tym rysie historycznym, gdzie Kuroń pokazuje, że rozbrat między lewicą a chrześcijaństwem nastąpił w wyniku rewolucji francuskiej i obustronnej winy w gruncie rzeczy, że się tutaj strony nie zrozumiały zupełnie, bardzo przypomina to, co moim zdaniem Cywiński próbował w rodowodach niepokornych pokazać. Znaczy, że ten konflikt między lewicą a kościołem na przełomie XIX i XX wieku był w jakiejś mierze oparty na, nie wiem jak to powiedzieć, nieporozumieniach albo zaszłościach, tak bym to. No to znaczy, nie upraszczajmy tego, bo to jest bardziej skomplikowane, ale oczywiście to była osobna dyskusja, znaczy związki Kościoła jako instytucji z ładem, prawda, czy średniowiecznym, czy nowożytnym, z hierarchiami no, w samym Kościele, jak to się ma do hierarchii w życiu politycznym, to jest ogromny temat. To jest ogromny temat i na pewno jest coś takiego w dziejach chrześcijaństwa w ogóle, że istnieli, prawda, i duchowni, i filozofowie, i nauczyciele różni, którzy jakby odrzucali tę całą konstrukcję historyczną, że tak powiem, Kościoła, szukając powrotu do samej Ewangelii jako źródła, podstawowego źródła wartości. Kuroń szedł tą drogą. Pani wspomniała o tym ostatnim okresie, o tych ostatnich listach. Te partie książki czyta się z największymi emocjami oczywiście. Ja miałem wrażenie, że Gaja jednak, pani mówiła o tym, że ona jest tą stroną, która uspokaja, która zapewnia poczucie bezpieczeństwa, ale ona jednocześnie próbuje w pewnej chwili, wydaje mi się, parokrotnie zasygnalizować, co się z nią dzieje naprawdę, znaczy, że jest niedobrze. Na przykład pisze, jest taki list, w którym ona, cały list jest o tym, że w ogóle ona zdrowieje, jest coraz lepiej, po czym mimochodem pada zdanie takie, które ja zaraz je przeczytam. Jak ja je, przygotowując się do audycji, wypisałem i spojrzałem na nie osobno, poza kontekstem tego listu, to ona jest zupełnie jednoznaczna. Mianowicie ona, to właśnie, że jest coraz lepiej i pisze mimochodem, wykryto u mnie bakterię, która u dorosłych się nie zdarza, chyba że umierających. Zgoda. No to jest jednoznaczny komunikat przecież. Ale w liście nie bardzo. Tak, i sytuacja w ogóle była taka. Gaja zachorowała chyba w 82 roku. Ona wspomina taki bardzo ciężki transport do Gołdapi, czyli kolejny ośrodek odosobnienia. Opisuje go, chociaż nie Jackowi, tylko innym osobom, jako właśnie no, straszną podróż w upokarzających warunkach, jakąś więzienną suką, godziny, te kobiety, które wymiotują tam, no, straszna rzecz. Choruje, zostaje zwolniona z internowania, ponieważ podejrzewa się u niej raka. I trafia do Marka Edelmana, zaprzyjaźnionego lekarza, który wtedy mieszka w Łodzi. I Marek Edelman zwraca uwagę na właśnie jakiś taki niepokojący kaszel. Robi zdjęcie rentgenowskie i on już wtedy wie, że nic się nie da zrobić. To znaczy, że Gaja jest śmiertelnie chora. Ona była chora na zwłóknienie płuc. To jest choroba, która po prostu niszczy płuca. Tam Gaja literalnie już pod koniec nie miała czym oddychać. Natomiast ani Jackowi, ani samej Gaji nie mówi. On wie o tym najbliższa rodzina. I tutaj w tych listach jakby mamy właśnie to, co wydaje się było między nimi. To znaczy z jednej strony taki silny komunikat wsparcia. Jesteśmy razem, ja zrobię wszystko, zdrowieję, bardzo się staram. I takie mierzenie się chyba nawet samej Grażyny z taką myślą, no może ja jestem umierająca. Tutaj różne osoby, czy z rodziny, czy przyjaciele mówią, że a wiedziała, nie wiedziała, domyślała się, nie domyślała. Wydaje mi się, że to była dla niej bardzo ciężka sytuacja, bo ona tak naprawdę została z tym lękiem sama. No, ogromny lęk człowieka, który czeka na swoją śmierć i nie może powiedzieć Jackowi, bo to by go zdruzgotało. Nie może powiedzieć rodzinie, bo musi jakby robić tą dobrą minę do złej gry. I wydaje mi się, że w tych listach są właśnie takie jakby takie znaki zapytania, takie mimowolne właśnie uwagi, które dają szansę, żeby właśnie rozpocząć ten temat, na przykład z Jackiem tutaj. To jest bardzo niejednoznaczne i chyba takie było właśnie. Wydaje mi się, że te listy dobrze oddają cały ten nastrój. No widzi pani, bo to, no ja się postawiłem w roli takiego czytelnika jakby powieści i jakby moja interpretacja poszła w taką stronę, że ona właściwie już wie w pewnej chwili, bo tam są, on jest taki ostatni dramatyczny list, kiedy tak jakby on uważnie przeczytał taki list, gdzie ona rzeczywiście w dwóch rozmaitych akapitach podaje informacje, które jak się doda do siebie, to właściwie już z tego wynika, że ona jest umierająca. Tak, i on właściwie pisze, że chyba ci się słoneczko coś pomyliło, tak, przecież to niemożliwe, że to tam pisałeś. Tak, więc dla Jacka jest to tak absolutnie nie do przyjęcia, że on sobie wszystko tłumaczy, jak że będzie dobrze, tak? Znaczy to mu się nie mieści w głowie, więc widząc nawet czarno na białym, pokazuje, to jest niemożliwe. Ale mimo to w pewnej chwili on jest gotów przyjąć propozycję ministra Kiszczaka. Tutaj jest, to jest ten Gryps, to nie jest coś, co Służba Bezpieczeństwa mogła sobie przeczytać. Że dla ratowania żony on wyjedzie z nią za granicę z takim jednorazowym paszportem w jedną stronę. Przyjaciele mu to wyperswadowali. Tam zdaje się jakaś taka była bardzo ostra rozmowa. Nawet nie wiem, czy nie z Adamem Michnikiem. Ale to później. To 83 rok. Już po jej śmierci. Ale w tych listach tam się pojawia już taki wątek, że... No, pierwszym może się pojawiać, ale tak, żeby to Kiszczak tu coś miał do powiedzenia, czy rozmowa z Adamem, to są późniejsze realia. Ale chciałem zapytać przede wszystkim, żeby poprosić, by wytłumaczyć pewnie już na koniec najmłodszym słuchaczom, dlaczego nie? No bo... Żona... Bo wierność sprawie. Bo wierność sprawie, znaczy to jest tak, tu ten wątek był, że człowiek po to żyje, żeby być wierny sprawie. I właściwie jego życie jest realizacją wierności, takim najgłębszym przekonaniem. I to jest niezwykle dramatyczny moment, bo on oczywiście, jeżeli w tym momencie zaczyna myśleć, to jest to tak, czy być wiernym sobie, wiernym sprawie, czy być wiernym Gajce w tak dramatycznej sytuacji. To jest o gigantyczny konflikt wartości. Tak, on wie, że wszyscy na niego patrzą. No, jak on może wyjechać? Oboje w tych listach wracają parokrotnie do rzuconej przez nią uwagi. Na dnie tego smutku jest szczęście. Niech to będzie puenta tej audycji o książce Listy jak dotyk, zawierającej wybór listów Gai i Jacka Kuroniów. Za udział w audycji dziękuję gościom, którymi byli pani Maria Krawczyk, redaktor książki, oraz profesor Andrzej Friszke, historyk, autor wstępu. Dziękuję państwu. Dziękujemy. A ci z państwa, którzy chcieliby otrzymać egzemplarz książki Listy jak dotyk, proszę nie są teraz o napisanie maila na adres klub@polskieradio.pl. Jeszcze raz klub@polskieradio.pl. Ze swoim adresem zwykłym, takim nieelektronicznym, bo mamy trochę egzemplarzy dla państwa, więc, ale kilka, więc pewnie będziemy losować. W imieniu realizatorów audycji Gabrieli Darmetko, Elżbiety Malinowskiej własnym żegnam się z państwem. Dobranoc, Jerzy Sosnowski. Jest 22. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Jutro poznamy wyniki badań pacjenta, który trafił do szpitala w Łodzi z podejrzeniem zakażenia ebolą, ale to prawdopodobnie fałszywy alarm. Prezydent odpowiada na apel rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. Obiecuje, że zaangażuje się w ideę budowy pomnika. Ostrzeżenia przed wprowadzającą w błąd reklamą. Od stycznia przed nieuczciwymi ofertami ostrzegać będzie UOKiK.